pracy. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sprawca ataku na dom dziecka w Tomisławicach jutro ma usłyszeć zarzuty. Premier Mateusz Morawiecki w Camp Kościuszko o polsko-amerykańskiej współpracy. Jutro Senat zajmie się trzema rządowymi ustawami zakładającymi wsparcie dla rolników. Na początek jednak pilna informacja. Polski MSZ wezwał ambasadora Rosji w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym. Rzecznik resortu Łukasz Jasina poinformował, że w trakcie spotkania rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną dotyczącą przejęcia w piątek przez rosyjski myśliwiec samolotu Polskiej Straży Granicznej. Stanowczo potępiamy prowokacyjne i agresywne zachowanie strony rosyjskiej, które stanowi poważny incydent międzynarodowy, napisał w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji. Kolejne informacje. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszy jutro 19-letni nożownik, który zaatakował przed północą dom dziecka w Tomisławicach. W ataku zginęła 16-letnia dziewczyna, a 10 podopiecznych placówki i wychowawca zostało rannych, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Nie ma wątpliwości co do osoby sprawcy. Został zatrzymany 19-letni mieszkaniec gminy Warta. Zostaną mu ogłoszone zarzuty zbrodni zabójstwa, jak również usiłowania zabójstwa pozostałych osób. Wszystkie dokumenty, dowody zbrodni są zabezpieczone, będą podlegać badaniu, dlatego bardziej szczegółowe informacje będzie można podać w nieco późniejszym terminie. Życie żadnej z hospitalizowanych osób nie jest zagrożone. Są to 4 osoby małoletnie i 1 osoba dorosła. Wszystkie dzieci są pod opieką psychologiczną i zostały przeniesione do innej placówki. Polsko-amerykańska współpraca wojskowa mocno postępuje, zapewnił premier Mateusz Morawiecki w bazie Camp Kościuszko w Poznaniu. W bazie tej znajduje się wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef rządu podkreślił, że to już 11. amerykański obiekt wojskowy w naszym kraju. To świadczy o bardzo mocno postępującej współpracy pomiędzy naszymi dwoma armiami. Dla mnie jest pewnym symbolem, że tutaj to miejsce nazywamy Camp Kościuszko, czyli imieniem bohatera naszej niepodległości, ale także niepodległości Stanów Zjednoczonych. Mateusz Morawiecki przypomniał, że wkrótce otrzymamy czołgi Abrams. Szef rządu podziękował także Stanom Zjednoczonym za współpracę i wspólne budowanie bezpieczeństwa w Europie. Do porządku rozpoczynającego się dziś posiedzenia Senatu włączony został pakiet 3 rządowych ustaw zakładających wsparcie dla rolników, które uchwalił wczoraj Sejm. Taką informację przekazał podczas briefingu prasowego marszałek Izby Tomasz Grodzki. Pakiet ustaw, które wczoraj uchwalił Sejm, będzie rozpatrzony w trybie pilnym na tym posiedzeniu. Mówię o 3 ustawach rolniczych. Najpierw zbiorą się komisje i jutro po południu prawdopodobnie będą one poddane obradom plenarnym i wieczorem, raczej późnym, głosowane. Wcześniej wicemarszałek Marek Pęk z PiS-u powiedział, że temat rozszerzenia obrad poruszy na konwencie seniorów poprzedzającym obrady. Dobrze się składa, że akurat rozpoczyna się posiedzenie Senatu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, ażebyśmy, nawet jeśli będziemy obradować troszkę dłużej, tymi sprawami się zajęli. To jest w tym momencie absolutny priorytet w sensie politycznym i gospodarczym w Polsce. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa, a przewiduje, że będą z niego wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty od niewypłacalnego podmiotu. Posłowie przyjęli także ustawę, która umożliwi budowę silosów bez pozwolenia oraz zwiększającą zwrot części podatku akcyzowego. Rzecznik rządu powiedział, że przedłużenie zniesienia ceł na handel z Ukrainą przez Europarlament działa w 2 strony. Piotr Müller w programie Trzecim Polskiego Radia wyjaśnił, że Polska eksportuje do Ukrainy m.in. wyroby mleczarskie i inne produkty spożywcze, ale też sprzęt wojskowy na zasadach komercyjnych. Oczywiście prowadzimy działalność o charakterze humanitarnym, ale normalnie też przecież i sprzedajemy broń, nie tylko ją przekazujemy bezpłatnie, ale ją sprzedajemy. Również udzielamy różnego rodzaju gwarancji o charakterze pożyczek i kredytów. No i normalnie eksportujemy towary z terenu Polski, przecież tam normalna działalność gospodarcza też się toczy i polscy przedsiębiorcy prowadzą normalny biznes ze stroną ukraińską, z ukraińskimi firmami. Rzecznik rządu przypomniał w Trójce, że Polska wynegocjowała z Komisją Europejską zakaz dostaw 4 ukraińskich produktów, które są kluczowe dla polskiego rynku rolno-spożywczego: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Mogą one jedynie być tranzytowane przez nasz kraj. We Francji się we znaki coraz bardziej daje susza. W 20 departamentach obowiązują ograniczenia w korzystaniu z wody w celach rekreacyjnych i gospodarczych. Najgorzej jest na południu kraju, w departamencie Pireneje Wschodnie, gdzie ogłoszono stan kryzysowy, najwyższy stopień alarmowy. Od dziś w znacznej części departamentu Pireneje Wschodnie obowiązuje zakaz podlewania ogródków, mycia samochodów i napełniania basenów. Władze wprowadziły też zakaz kupowania przenośnych basenów ogródkowych. Władze miast mają zakaz podlewania boisk sportowych. W wielu hotelach zamknięto spa. Restrykcje w korzystaniu z wody wprowadzono też dla rolników. Przepisy te mają obowiązywać co najmniej do połowy czerwca. Podobne restrykcje mogą zostać wkrótce wprowadzone w innych miejscach. Susza uderza głównie w departamenty nadmorskie na południu kraju oraz w regiony wokół aglomeracji Paryża. W ciągu minionego roku we Francji do skrajnego niedoboru wody doszło zarówno latem, jak i zimą. Według ekspertów przyszłe miesiące mogą być jeszcze gorsze. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wschodzie, około 17 stopni w centrum, do 21 na zachodzie. Jedynie około 14 stopni w Dolinach Karpackich i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już 15 maja. Allegro. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin ładnie łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Zapraszamy na trzy pierwsze popołudniowe godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Anna Regulska. Better place, so I keep an eye on the shadows, smile to see what it lasts. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry scenariusz to podstawa, tylko jak napisać taki dobry scenariusz. Czy ten dobry scenariusz rzeczywiście jest tak doceniany? Będziemy się w tej godzinie nad tym zastanawiać, bo drodzy Państwo, amerykańska gildia scenarzystów rozpoczęła strajk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Filmy, sztuki teatralne, seriale, programy telewizyjne, nawet reklamy i wideoklipy, to wszystko nie istniałoby bez scenariusza, a nie byłoby dobre bez dobrego scenariusza. A jaki powinien być dobry scenarzysta, o tym Monika Suszek. Dobry scenarzysta to na pewno ktoś, kto potrafi opowiadać dobre historie. Ale to nie jedyna cecha, mówi scenarzysta Maciej Sobczyk, Gildia Scenarzystów Polskich. Musimy umieć opowiadać historię. Do tego kreatywność jest niezbędna. Ważna jest też umiejętność pisania w sposób w pewnym sensie schematyczny, dlatego że scenariusz jest uschematyzowanym tworem. Nie piszemy tego tak jak prozy, czyli nie wchodzimy do głowy bohatera. Musimy to wszystko przekazać w taki sposób, żeby to było widzialne na ekranie i wypowiedziane. W prozie możemy wejść do głowy bohatera i bohater może sobie coś myśleć. W scenariuszu te myśli muszą się uzewnętrznić. Albo w dialogu, albo w obrazie. Dobry scenarzysta musi wiedzieć, w jaki sposób obrazowo przekazać historię, którą ma do opowiedzenia. Piszemy to, co zobaczymy. Musimy pisać wizualnie. Nie mamy takiego narzędzia jak internalizacja, którą ma literatura. Scenarzysta Kacper Wysocki ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Czyli nie posługujemy się w ogóle tym, co bohater czuje, myśli. Oczywiście musimy to wiedzieć, ale musimy znaleźć sposób, żeby to widzowi wytłumaczyć, pokazać. Samo pisanie składa się z kilku etapów. Najlepiej zrobić to w myśl reguły od szczegółu do ogółu. Zaczyna się na pewno od pomysłu, ale w bardzo różny sposób. Nie ma tak naprawdę jednego sposobu dojścia do finalnego sukcesu, dlatego że czasem to jest tak, że ktoś ma w głowie bardzo precyzyjną historię, bo ją zasłyszał, bo sam ją przeżył, wie w jaki sposób chce ją powiedzieć. Czasem to jest tak, że napotykamy na jakiś detal przyszłego scenariusza, czyli jakieś jedno zdarzenie drogowe, czy uczestniczymy w wypadku, już drastycznie mówiąc, czy w jakiejś zabawnej sytuacji, czy spotykamy kogoś ciekawego i myślimy sobie, kurczę, ten człowiek jest chodzącą historią albo jest tak charakterystyczny, a my mamy w głowie jakąś historię, którą chcielibyśmy opowiedzieć, ale nie widzieliśmy do tej pory jeszcze w jaki sposób. Wtedy nam się to łączy. Bardzo długi proces, zanim w ogóle dojdziemy do łapania gdzieś tam opowiadania. Ja zaczynam zawsze od postaci, próbując zbudować te postaci i potem zobaczyć, jaka historia z nich wyniknie, a nie w jaką można je wsadzić. Bohaterów i postaci, które opisują scenarzyści, trzeba też lubić. Nawet jeżeli są to czarne charaktery. W ogóle zasada jest taka, że swoich bohaterów trzeba lubić. Scenarzysta musi lubić swoich bohaterów. Nawet jeżeli tworzy szwarc charakter, czy postać, która jest celowo napisana do tego, żeby jej nie lubić, no to on ją musi lubić, bo inaczej nie będzie jej mógł napisać. Scenarzysta musi się cieszyć nawet tymi złymi rzeczami, które wkłada w usta tego bohatera, bo inaczej to czuć. Ja na przykład lubię wszystkich swoich bohaterów. Nawet jeżeli w pierwszej chwili wydają mi się niekonkretni, to zawsze zmierzam w tą stronę, żeby ich polubić. Czasem lubimy ich za to, że są okropni. Notabene, to jest może paradoks, ale tak naprawdę takie bardzo wyraziste, czarne postaci łatwiej się pisze, bo one są bardzo kontrastowe. Dużo łatwiej prowadzi się dialog pomiędzy postacią łagodną, a ostrą, która jest antagonistą. Już choćby dlatego, że łatwo się go pisze, że bardzo łatwo wpadają nam do głowy pomysły, czy frazy, czy zdania, których używa ta postać, dlatego już ją lubimy.

Co się dzieje, drodzy państwo, kiedy scenarzyści w Stanach Zjednoczonych zaczynają strajkować? Staje przemysł. Jak się okazuje, ten przemysł jest podstawą, dominantą poniekąd w gospodarce amerykańskiej. W 2007 roku, kiedy już miał miejsce taki strajk i trwał, drodzy państwo, 100 dni, przyniósł południowej Kalifornii, dla której przemysł filmowy jest fundamentalny, straty w wysokości ponad 2 miliardów dolarów. Co będzie teraz? Za chwilę połączymy się z naszym gościem, panem Adamem Ciężkim, scenarzystą ze Związku Zawodowego Gildii Scenarzystów Polskich. Dziesiąty dzień trwa strajk scenarzystów w Hollywood. Naszym gościem jest pan Adam Cioczek, scenarzysta ze Związku Zawodowego Gildii Scenarzystów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wspieracie państwo amerykańskich kolegów. W jakich aspektach ich żądania wydają się wam też bliskie? Myślę, że jest trochę podobieństw, dlatego że ten rynek się bardzo zmienił i ta sytuacja tak naprawdę ma związek ze silną cyfryzacją i ten strajk, który był kiedyś, czyli ten słynny strajk w 2007 roku, dotyczył trochę czego innego, bo jednak to był rynek oparty w bardzo mocnym wymiarze na DVD i na takiej dystrybucji, która wtedy była popularna. Ten streaming oczywiście się rodził i wtedy scenarzyści również walczyli o o internet, o tą dystrybucję w sieci, no ale później się to niesamowicie rozwinęło, a teraz to już jest zupełnie inny świat i teraz to już jest rzeczywistość, w której te platformy streamingowe, można powiedzieć, rozdają karty i przyćmiły telewizję. Do tego doszedł jeszcze kryzys kina, bo wszyscy wiemy, że trochę nas ta pandemia rozleniwiła i spowodowała, że wybraliśmy kanapę ponad fotel kinowy. I myślę, że chodzi generalnie o warunki w pracy, w zmieniającej się rzeczywistości, gdzie tak naprawdę po prostu scenarzyści walczą o to, żeby móc się utrzymać, żeby te stawki były adekwatne do ich pracy, która jest przecież podstawą każdego filmu i każdego serialu, więc jest takim fundamentem. No więc tak, odpowiadając na pytanie, to wspieramy, bo widzimy trochę podobieństw, a nawet może więcej niż trochę. Ale czy rzeczywiście jest tak, że te stawki dotyczące oczywiście pracy amerykańskich scenarzystów, które gdzieś tam pewnie krążą informacje, jakie plus minus są te widełki, to są rzeczywiście takie głodowe, że nie można się utrzymać? Już abstrahując oczywiście od adekwatności wynagrodzenia do pracy, to czy one są aż tak niskie? Znaczy, myślę, że to jest tak, że chodzi oczywiście o stawki i ale chodzi też o to, że o umowy śmieciowe na przykład, na których są zatrudnieni scenarzyści, o to, że zmniejszyła się liczba w ogóle odcinków na przykład w sezonach, bo kiedyś było tak, szczególnie w takiej pracy czysto telewizyjnej, że te sezony liczyły dużo więcej odcinków, no i tej pracy było więcej, więc nawet jeśli stawki były nie do końca satysfakcjonujące, to było wiadomo, że za chwilę będziemy pisać odcinek kolejny czy kolejny sezon. Teraz problem polega na tym, że w tej erze streamingów mamy na przykład seriale, które liczą 6 odcinków, tak? A później, żeby pisać kolejne odcinki, no musimy czekać na kolejne sezony. Więc problemem są tak naprawdę duże przerwy w produkcjach i duże przerwy, które oddzielają kolejne sezony. I co powoduje, że autorzy nie zarabiają, autorki nie zarabiają w tym czasie, no i robi się problem, bo robią się po prostu przestoje. To jest trochę analogiczna taka sytuacja, jakbyśmy po prostu osoby zatrudnione gdzieś tam na umowę o pracę, na przykład miały kolejne 2, 3, 4 miesiące bez wynagrodzenia, więc jakby jestem w stanie to zrozumieć, bo sam też często doświadczam tego, że na przykład nie ma, są jakieś opóźnienia z wynagrodzeniami i wtedy tak ważne są tantiemy, czyli w tym wypadku tantiemy z internetu. W Stanach oczywiście wygląda to trochę inaczej, bo te tantiemy są, oczywiście scenarzyści walczą o to, żeby one były wyższe i to Writers Guild of America, czyli Związek Zawodowy Amerykańskich Scenarzystów stara się uzyskać te tantiemy bardziej satysfakcjonujące z internetu, natomiast u nas tych tantiem z internetu nie ma w ogóle, więc to jest już zupełnie inna sytuacja. My staramy się o to, żeby w ogóle ustawa się pojawiła, żeby weszła w życie. O aspektach pracy scenarzystów porozmawiamy za chwilę, bo to wydaje się bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, bez dobrego scenariusza nie ma dobrego serialu czy dobrego filmu, nie ma nawet dobrego programu, więc doceniajmy naszych scenarzystów. Teraz wrócimy za moment. W pokoju wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być. pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. Praca artystów, artystów rzemieślników jest trudna. Naszym gościem jest pan Adam Cioczek, scenarzysta ze Związku Zawodowego Gildii Scenarzystów Polskich. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Ponieważ uwagę świata, zdecydowanie też odbiorców, ponieważ zatrzymały się produkcje Stranger Things, na przykład produkcja w Stanach Zjednoczonych, ponieważ scenarzyści strajkują ze względu na stawki i ze względu na okoliczności, które takie światowe produkcje się zmieniają, a więc rzadziej się pisze odcinki, a więc te stawki muszą być, domyślamy się, na tyle satysfakcjonujące, żeby taki scenarzysta, wzięty scenarzysta, którego przecież każdy chce, ponieważ pisze dobre scenariusze, żeby mógł się utrzymać godnie w tym momencie, kiedy nie ma tej pracy, kiedy czekamy na nowy sezon, również ten scenariuszowy nowy sezon. No tak, a jak to jest w Polsce w takim razie, panie Adamie? Jest w pewnym sensie podobnie, dlatego że nawet jeżeli pracujemy przy... Oczywiście projekt projektowi nierówny, są seriale codzienne, które są emitowane właśnie tak naprawdę każdego dnia, więc siłą rzeczy tych odcinków potrzeba do napisania więcej. Druga sprawa to jest liczba osób, które pracują w takim zespole scenariuszowym, bo bywa tak, że jeżeli jest to bardziej rozbudowany zespół, to siłą rzeczy na jednego scenarzystę tych odcinków przypada mniej, więc jest to dość indywidualne, ale są również seriale, które mają na przykład swoją emisję raz w tygodniu. No i wtedy siłą rzeczy tych odcinków jest mniej i one również się dzielą w takim zespole scenariuszowym na ileś scenarzystek i scenarzystów. Czy są takie widełki tych wynagrodzeń scenariuszowych, bo tak naprawdę przecież o to się rozbija cała historia, bo zakładamy, że scenarzyści są zdolni, wszyscy są bardzo dobrzy i tutaj jakby dyskusji nie ma w tej kwestii i teraz i co? Jest ich X i zaczynają poniekąd bić się o te scenariusze, tak? Myślę, że tak. Ja uważam, że jakoś gdzieś tam się zawsze broni, więc jeżeli ktoś sobie tą pozycję dobrymi tekstami ugruntowuje, wymaga to ogromnej cierpliwości, bo to jest rzeczywiście specyfika tego zawodu, że są różne momenty. Ale jednak jeśli sobie tą pozycję zbudujemy, to mamy szansę na te projekty, które nas bardziej satysfakcjonują i również finansowo. Jest oczywiście tak, że w Polsce powstają różne seriale i to są telenowele, powstają seriale fabularne. Się rządzą swoimi prawami, ale czy są takie widełki w takim razie, gdzie scenarzyści, kiedy idą do pracy, to wiedzą, że odtąd dotąd mniej więcej? Są to widełki, które są są to widełki tak naprawdę bardzo duże, bo to zależy od projektu. Mamy po prostu trochę rozstrzał tych seriali. Mamy, tak jak zacząłem tę myśl, seriale fabularne, mamy seriale premium, które są właśnie, powiedzmy, ostatnio właśnie wskutek tej ery streamingowej, na przykład w streamingu Netflixie czy w Kanał Plusie mamy po prostu takie seriale, które mają swoje stawki. Mamy też seriale fabularne, które są emitowane na przykład na TVN-ie czy w innych stacjach. I również są tak zwany gatunek, który też miał swoją tutaj złotą godzinę, czyli popularne tak zwane seriale scripted reality, które znowu są jeszcze innym gatunkiem i inaczej wycenianym przez producentów czy przez emitentów, więc to jest to spory rozstrzał i to, jaką my mamy gdzieś tam sytuację finansową, też w dużej mierze zależy od tego, czy pracujemy przy takim, czy przy innym projekcie, jakiego rodzaju to jest serial. Czyli właściwie wszystko w rękach państwa, związku zawodowego, no bo jak inaczej, prawdopodobnie chyba tak. Znaczy ja po prostu też jestem członkiem gildii scenarzystów i wszystko jest też kwestią związku zawodowego, ale też tego, żeby jak najwięcej osób w tym związku się znajdowało, dlatego że no przykładowo w Stanach tam jest bodajże około 20 tysięcy członków tej Writers Guild of America i w momencie, kiedy ponad 97% tych członków popierało ten aktualny strajk, co pokazuje, jak duża była jednomyślność w tym związku zawodowym. Nasz związek zawodowy jest organizacją bardzo młodą i w tym momencie ma ponad 100 osób w szeregach, więc no widzimy, jakie są różnice w tej skali, więc no to jedyne wyjście to jest cierpliwość i aktywność tak naprawdę ludzi, którzy piszą i to, żeby oni po prostu też chcieli walczyć o swoje prawa i ten głos wspólny jest dużo bardziej słyszalny, więc no ja trzymam mocno kciuki tak samo za amerykańskich scenarzystów, jak i za nasz związek zawodowy, żeby się rozwijał. Być artystą, rzemieślnikiem jest trudne, ale też piękne. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Cioczek, scenarzysta ze Związku Zawodowego Gildii Scenarzystów Polskich. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. You take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I want. Beside the lake, I burn for you, you burn for me.